chunga fuko wako kwenye daradara. Kuna mwiza anapanda ndani ya daradara. Huyo huyo anakusachi mfroni. Huyo huyo anakuibia humoni. Chunga fuko wako wewe kwenye daradara. Kuna mwiza amepanda ndani ya daradara. Huyo huyo anakusachi mfroni. Stuka wewe anakuibia humoni. Wali mjini shule, mtu kakosa kazi anafanya wizi iliale. Ameaga kwake anakwenda kazini. Ofisi daradara kuibia watu mifroni. Kwa makini mlangoni unapoingia, unagombea kupanda mwenzako anakuibia. Ndani ya daladala usimuamini mtu, wezi hata wazee, sio vijana tu, hata madada wamo, sio wanaume tupu. Ni mara chache mwizi kupanda kwenye haisi. Ni DCM costa jani, watu mtiti. Anajua akipanda pesa simu akosi. Kwenye madaladala wizi umeshamili. Mtu ana familia anafanya wizi ndio dili. Jamani mwe makini, simu pesa lindeni. Wewe umeshika bomba mwenzako mkono mfukoni. Anakuibia wala humoni. Usimwamini huyo leka naye siti moja. Mchunge sana huyo mliosimama pamoja. Cheki anakubana, cheki anakuminya. Huyo, huyo, anakusachi mfukoni. Stuka wewe, anakuibia humoni. Abiria chunga fuko wako kwenye daradara. Kuna mwizi anapanda ndani ya daradara. Huyo, huyo, anakusachi mfukoni. Huyo, huyo, anakuibia humoni. Chunga fuko wako wewe kwenye daradara. Kuna mwizi amepanda ndani ya daradara. Anakusachi mfroni, stuka wewe, anakuibia humoni. Mwizi sio msafiri, mwizi akisha kuibia ndo mwisho wake wa safari. Anashuka na kuacha, huna hata nauli. Wenye madaladala, abiria wanalia. Kila siku ya Mungu, hawakosi kuibiwa. Mwizi anapenda gari, inakwenda luti ndefu. Yani ndo daladala, linalojaza watu humo. Napanda na hela, unashuka mtupu. Ukishuka na simu, pesa mshukuru mumba. Mana kuna wajomba kama mesomea kuiba. Jamani watu andole, kweli wana haramu. Mi walisha nilia, hivi sasa sina hamu. Nikipanda daladala, nauli nashika mkononi. Naogopa kuibiwa simu, nashika mkononi. Nikishuka natia mfukoni. Msile mae nyie, mnotoka kwa makocho. Kwenye madaladala, wezi wanabeba posho. Ukiguswa guswa, ni lazima ustuke. Wala usibweteke, kama ukidhalau, utakuta mfuko mope. Napongea na simu, mfunge hivyo jamani. Kuna wezi wamepinda, watawaibia dirishani. Oya KGB, chunga mfuko wako. Kuna jamaa fulani, muda na kugusa gusa. Anakupiga jicho, asija kalamba mshiko. Cheki anakubana, cheki anakuminya. Huyo, huyo, anakusachi mfukoni. Stuka wewe, anakuibia humoni. Abiria chunga fuko wako kwenye daradara. Kuna mwizi anapanda ndani ya daradara. Huyo, huyo, anakusachi mfukoni. Huyo, huyo, anakuibia humoni. Chunga fuko wako wewe kwenye daradara. Kuna mwizi amepanda ndani ya daradara. Huyo, huyo, anakusachi mfukoni. Stuka wewe, anakuibia humoni. Nasimama tukituona gari zinakuja leo hapandi. Anangoja na kugombania zenye siti hazipendi. Kapenya penya akaingia ndani ya daradara. Anasetiwa kumwibia kwenye daradara. Humjui ye anakulipia nauli. Anakuregeza regeza ili akuibia vizuri. Mwingine kwenye siti anajifanya amelala. Kumbe hana lolote makini anasorora. Ni mwizi tu simone amependeza. Ndani ya daradara kuna michezo anaicheza. Anapanda hapa anashuka pale. Kesa fanya tukio kuwa na machare. Anapiga debe kwenye daradara. Mzushi mwizi tu kuna abiria anachora. Abiria mwema chunga mali zako. Simwamini mtu hata kama ndugu yako. Hata kama ndugu yako yeah. Abiria chunga fuko wako kwenye daradara. Kuna mwizi anapanda ndani ya daradara. Huyo huyo anakusachi mfukoni. Huyo huyo anakuibia humoni. Chunga fuko wako wewe kwenye daradara. Kuna mwizi amepanda ndani ya daradara. Anakusachi mfukoni, stuka wewe, anakuibia humoni. Message nafikiri mmeipata na mmeielewa. Muwe makini mnapopanda daladala. Vile vile msione watu wamejazana katika vituo vya mabasi. Mkazani watu wasafiri, wengine wezi tu. Sio kaidiwa, Fast S, mkali wa TZ, au bulu mkutu mtoto. Nipo na Tuma G, yeah, G Record, kwa KGT.